الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. سورة الف لام میم سجدہ کی اصل مقصد رد شفاعت قہریو چل سرا اسوک پزور باندې خبر نشی کولے یا د خپل ځان د خلاصي او یا د بل دا د مشرکانو عقیده وه. نو دعوی ذکر کړه هغې کې د خلق بیان کو. الله الذي خلق السماوات والارض دا د الله یو صفت د الوهیت چې هغې ته خلق ویل شي. نو دویم صفت ذکر کی هغې ته امر وی چې عرب کې ذکر شي ولا له الخلق والامر. دواړه صفتونه د الله دی، خلق ما کړی دی پیدایش او چلی هم تصرف هم پاغې کې کوي، بل چاته نه دي حواله کړي. دا غی امر تفصیل کوي چې امر د الله سته وي. یدبر الامر الله دې چې تنظیم کوي دار یو کار. تدبیر کله صفت د بندر راځي، دا غی معنی سوچ او فکر په انجام دی او کار. او خيار خلق چې او کار کوي دنیا کې مالې شروع کوي چې مخ کې په انجام باندې فکر وکي چې موږ ته ودی فائدې کې نقصان وي. خدای دې انسان تدبیر دی بهتر صفت ته، لیکن اللہ رب العزت په حق کې چې استعمال شي نو دا معنا ته نه نشي اوسته چې قوم دې او کار په حق کې مخ کې سوچ کوي دا وی پنجام باندې ځکه ته معلومی مخ کې نه. خدای اللہ رب العزت په حق کې چې استعمال شي نمرات تینا تصرف پا عالم کی دا زری زری تصرفات در وزی روزی تصرفات چپا دی دنیا کی گنو اللہ اکی پا دی عالم کی دا بلچا تصرف نشتا. کار سنگ مخلوق دے کبر آسمانن کی دی ملائک وکتا از مکہ کی دی انسانان او جنات پا دنیا کی دی تصرفات نشتا. دی که سخپل کار مار کئی دام دا اللہ پا توفیق سرے کئی دا اللہ پا اجازت سرے کئی، بغیر داغ دی اجازت نشی کولے. نو امر لفظ راغلے دے یدبر الامر، داغی مانا کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چی امر مانا ہے قضاء اللہ دا اللہ فیصلہ. ہر فیصلہ چی اللہ کی نو دبر نے کی دا عرش نے کی اوزمکی تے نازلی دی ویلیو په اخر د سوره طلاق کې الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن الله دې چې اسمان او زمکه پیدا کړی دي څنګه چې اسمان نو پیدا کړی نظمکه هم دغه سي او دې اصله پیدا کړی دي يتنزل الامر بينهن پل امر او پل تدبیر پا گرا لیگی دا امر مانا و قضا و فیصل دا اللہ قضا و فیصلی دا اللہ غدی کنا چه قرآن کی راغلی دا طول دا اللہ فیصلی دی کدا غی تعلق دا عبادات سر دی چه اقیم الصلاة و آت الزکاة سمره چې عبادت دي د مسلمانانو دا د الله فیصله دي چې نازل کړي دي دنیا ته او کداغي تعلق د عقوباتو جزاګانو سزاګانو سره دي سمره احکام الله نازل کړي چا جرم وکړو سزا ول ورکړي څنګه چې سورې مائده کې تیر شویو چې الله یې ما بنی اسرائیل باندې کتاب نازل کړو هغه کې هم د قزیخ په لې فیضلې می نازل کړی وي جنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ويسعون فی الارض فسادا چې به شکا دا وی خلق سزا وسی چری دنیا کې د الله او د پیغمبر مقابله کوي او دنیا کې منډي وي په فساد پسې ايو قتلوا دي قتل کړی شي او یو صلیبو یا دي پانسی کړی شي او تو قطعوا دي مارجلهم یا دي لاسوخ په کټ کړی شي او ينفوا من الارض یا دي جیل ته واچول شي دا د الله فیصله کې نازل کړي دنیا ته اذه معنا الامر ویمرات نه وحي وا چې کله وان بیا او تکیدا جبريل عليه السلام بنازلې دو را کوزيدو نو يدبر الامر من السماء دا به الله د برینا وحرا لگلا دا پارا دا مخلوق چی دنیا کی اصلاحو شی دنیا کی دا اللہ دا رضا کارونو شی او دنیا کی دا اللہ دین خورش دی دا پارا ویرا لگلا در این معنی کی حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی چی دا امر نمراد دا دې چې الله رب العزت په یو ورځ کې د زرو کالو فیصله وکړي نو زر کاله چلیږي چلیږي چې هغه تیر شي نو بیا یو ورځ د زرو کالو فیصله وکړي تر قیامت به دا سکیږي ته دومره اوږد وخت فیصله په یو ورځ کې وکړي چې زر کاله به دا کارونه کیږي داسې به کیږي داسې به کیږي هغه وشي چه سنگا اللہ فیصلہ کری نبی اور پسی زرکال نور بیا زرکال نور دیکھو تدبیر دے یدبر الامر انتظام کی داری اوکار من السمائی دبرنا الى الارض زمکتا ثم یعرج الیہم او بیا واپس خیجی دی اللہ تا نو کمرات تینا وحی شی نو جبریل امین وحی راوڑی او بیا واپس بتا اسمان تا ام پاغر وز باند دغه نزول او صعود دواړه په یو ورځ کې کېده، چې نزول یې هم د 500 کالو په اندازه دی او بیا صعود ختل یې هم د 500 کالو په اندازه دی. کچر انسان خطه او کزیده نظر کالاو پی لگیده، لیکن جبریل امین پلازه کی پیوسات کی رازی او بیازی برا دا سی طول ملائکو. حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی راغلیو چنوی علیہ السلام وی چنن دا اسمان نایو ملک نازل شویو چره نور آول انا زلی دل یسو کلاچ بیا براتو نو یوخ پی پزمکا بلے پاسمان کی خودا سو زکی تا خوتو سم یارو جوی لے نمان آداد چی وحی بیراولا فیصلہ او بیا بواپس تو فی یوم انکان مقدارو الفسانہ په دومره منزل چې د انسان لپاره او پاره باندې زر کاله لګیدو په دې کلونو باندې چې مونږه شمارو الله رب العزت وی د ملایکو په هیڅ وخت نه لګیدو دومره وخت په هم نه لګیدو لکه باندې چې د کوره جمعه تراشی او منځو کې او بیا واپس ځي په دې وخت ډیر لګی ځکه چې یو سره ولار بل سره ولار زه ډیر وخت خراب شو ډیر وخت ضایع شو عمله کو وخت نه ضایع کړي هغه هډاریک زی راضی کنا زګه خپل مقصد پیژندل دا حکمرات د امر نه وحشی نو دا مطلب شو او کمرات د امر نه قضا شي اللہ فیصلی شی اغا فیصلی چاہد عباداتو دی چمون باندے کم فرض کری دی چمون سکوئے روجنی سے او زکاة ورکوئے او حج کوئے او ذکر کوئے او عبادات تی کنا نسم یا رجوی لے دہم اللہ تواپس خیجی کنا و دې سره سمه ذکر کړي اشاره دې ته چې خلق ډیر زیاتو لیکن بر ډیر کم احکام لاړو د ډیرو هغه پزما کا پاتې شو ځکه الله تقبل نشي کنه نو ډیر کمی چې هغه په بار اخیږي ملایکه اوړي څنګه چې مقرر دي د شپې او د ورځې دروازه ملایک بیا مازی ګرځي واپس او د شپې غرازي نو بیا د شپې غسحر مانځکی مون چې وشي نو ځي واپس او بیا دروازه غرازي ځي خاصه نزي راځي خزان سره سوړي کنا قرآن وی سم یارو جو دیر لکشی اولی چلا سنگا وقت دا حلقونا چی ما تا دی دخپلو بندیانونا دا عبادتونو او دا عملونو او زما دا رضا دیر لویلوی تریلی را روانی چی رازی پا برابانو و چی کلا او گوری نویس نشتا دینا سلک شیئی چی اغا واپس لار شی اللہ سر قبول و منظور شی انور ٹول لوڈنگ دے لوڈنگ چا تخطی شی عمل خو خلقو برباد کرے دے کنہ عملون او خلقو پا بدعاتو پا رسوماتو او پا ریاکارو باندے درانکڑی یا خو نشی خطی بران الیہی یسعد الکلم الطیب اللہ تخوا اعمال خیجی چغی کی صفائی وی اغا پاک وی اوغی کی اخلاص وی دریان پاکی دبنیتونا او دجہلنا او د خلاف سنت نه نو داسې عمل وکم دی ګوري چې هغه دریا کار نه پاکي توبه خلق سمې بوجړه کړي دریا ها هر عمل چې کوي نو د نوم د پاره کوي د شهرت د پاره کوي چې زمانو مشي په دنیا کې چې دومره خیرات وکم زمانو مشي په دنیا کې پلانې رضوان لاله پلانې رضوان لو واپس راغی دی ګونه په حقلیو خیراتونه کړیو خلق را جمع کړیو او خلق توامیلونه او تاچولو چې یې سبراوي دا عمل وبر څنګه خي مزګې وي ثم راولې چیر ډیر ګران دنو ثم یارو جیلې دا عمل واپس الله تخیجی اغتا پیشی کی گی دا ام حدیث کراغلیو چه هفته کې دور وزی دی دا پیر وزا دا جمعرات دی که اللہ رب العزت بیا پا اعمالو کې ترمیم کئی آٹویں ترمیم نه دی ترمیم پکی کئی ګوري چې ملائکه راوړي دي راوړي لیکن دې کې کم د ثواب دی او کم د عذاب دی نو هغه ته نه جدا کی انور لغو کی یمحو الله ما یشاء و یثبت الله محو کی هغه چې غواړي چې هغه د ثواب نه دی د عذاب نه نو هغه ته نه لري کی ګریټ پکې کوي کنه چانټي پکې کوي کنه ملیکو تا جزان تسو پتہ لگی اگی خوصی و دا اگی دا گمان چی دا بس بہتر عمل لی اللہ رب العزت وی تاوسپ ہوئی گئے نو دیر تین لری کی و آخوا دیخوا کی بس لگ شے پاتی شی سم یارو جو الیہ پدی دوارو مانو سرا دا یارو جو مانا اخپل ہوا واپس خطل عروج واپس خطل تویلش کاغا روحون وحی راوللو نجبریل امین واپس خیجی کاغا اعمال دی د بندیانو مومنانو نملائک واپس اولی اسمان تا چه اللہ تا فیصلہ کلی واو تاغی فیصلی منون کی خودیر کم دی دیر لگو حلق داخل اوکڑا او دریم مانا چمرات تینا دنیا فیصلی شیم تو دنیا کارون شی چلی را لگلی دیم دا آغا وخنا اصو پوری دنیا دا دا فیصلی بدا اللہ چلی گی نسم میارو جوی لیم بیاد دی مانا دا روجو ورگرزی دل ومانا دی یرجعو سر دی تا دی طولو فیصلو واپس کی دل اللہ تا دی چی دی دیر زائے بیان کلے چی سمعی لے مرجعکم ویلاللہ ترجعو الامور دی اللہ تا دا طولو فیصلو واپس کی دل دی چی سمرا حکمونا امرونا اکلیو دنیا تا چدا ودا سکوي دا ودا سکوي زم ما حکم اومنه زم ما فیصله اومنه نو قیامت کې بعد دي ټول کې سنو روجو الله تکيږي هغه فیصله کوي کاند ټول دنیا چې ستي ارشوي دي نو یعرجو الیه الله ته واپس کیږي فی یوم کان مقدارو الف سنا فاغر وز کی بوا پس کی گی چی اندازہ داغی یا زر کال دا ذکا اللہ مختلف تو قیامت پا حق کی مقامات بیانی او دخل قپیت بار سرام چا باندی با دیر سختی نو زر کال بی چا باندې بداغینوم سختې نو 50 زره کاله وای او مؤمنانو باندې با حدیث کې راځي چې دومره اسانی لکه فرض مانځ باندې چې څومره وخت لګي. فرض مون خو څلور رکعاتو نه زیات نشته، څلور رکعاتو باندې سټیم لګي. او بیا د کوټې والو اخ خو پیړو چې خو په خشوع او خضوع سره خو په اوصله باندې خو په آرام باندې خو په قومه او جلسه باندې کوي، نو دومره وخت پرې نه لګي. مؤمنانو باندې به دومره آسان دی، لیکن قرآن کریم د مجرمانو په حق کې کله زر کال یادی او کله پنځوس زر کال یادی، ځکه هغې کې هم قسمونه دي که نه. څوک ډېر بدبخته دي، ډېر مجرمان دي، هغوی به دومره اوږدوي ښه د خپل عمل مناسب پار چا باندې. دا قرآن لږ یاد کړي دي زر کاله یا پنځوس زره کاله، نه هر چا باندې د خپل عمل مناسب بینو. په هغه ورځ باندې چې اندازه د هغې زر کاله ده، د هغې کلونو نه چې تاسو یې شمارئ. الله په نس خو یو ورځ ده، خو دا زر کاله خو زمونږ په شمارتي جوړ شو، چې میاشتې جوړې شوې دیرش یو کم، هغې نه بیا دولس میاشتې کال جوړ شو. دا زمونږ شمار الله یادی چې ستاسو په نس باندې نه زر کاله جوړېږي، ازما په نس خو یو ورځ ده. سورة حج کی راغلیو وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، او بیشکا غیو یو رز دا عذاب او دا جہنم پا جہنم یانو دمر دا لگا زرکا لا دا دی دنیا. دوارا صفتو نے بیان کو چ خلق هم د الله دی او امر هم د الله دی. نزالک عالم الغیب والشهاده، خاص دغه ذات ته چې بارسبان دی خبر دی. کپنا دی زمونږ د نظر نام چې لا نشته دی او ندی پیدا شوی، او کخکار دی چې پیدا شوی دی دنیا ته ښکار شوی دی. یو تقسیم یې دا ده، ډېر مخلوق دی، ډېر سیزونه دي چې لانه دي پیدا شي، وروسته پیدا کیږي. الله وي خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پیدا کړی دي، پیدا کړی دي، خصوبا کی داسی دی چی دی ایڈو پی جنی نا عبرستو پیدا کی گی، نازمونگ نا غیب دی کنا. نو دا مطلبو پو دے پاغس باندی چلا ندی پیدا شوی قیامت تے، او پاغس باندی چی پیدا کری دی چی دنیا دا. سورہ حاقہ کی راغلیو کنا فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون، الله په گواهی کې پیش کړیو چې الله وی سوګن کوم په سبان دی چې تاسو یې وینې چې دنیا دا، او په سبان دی چې تاسو یې نوینې چې قیامت ته. دنیا او آخرت گواه کړو، نو څوک پکې پاتې شو؟ نو څوک د الغیب او الشهاده دا معنا کوي؟ پوئی گی اللہ پاغس باندی چی پٹی دا نظر دے انسان نا، که اس دنیا کشتا دے نا چی دے نوی نی کنا، اللہ پاغی خبر دے کنا. دیکھو شتا سی دو نا نوی نی، پھریان نوی نی، ملائک نوی نی، پا دے خپل بدن کے وسر خپل روح دے اغا نوی نی، اټول د زنا غیب دي. نو چې نی وین نو سبا ته خبر شي. دیو جن خلق ګډوډ شي او چاوي پیریان نشته دي، ملائک نشته دي. دا وی د انسان دو صفاتونه دي، خصیفتنا پیدا ملائک دی، ناکار صفتنا دو شیطانان دی. اگه انکار کرو چه مخلوق صرف دا دی، خدا را دو صفتنا دی ویخا، دا دا قرآن نے انکار دی. اگر کدا سے خلقو کرده دی چه وسی نم واخلی نو دیر خلق بوی چه راہو دیر خسره و سر سید احمد خان سر سید سبکت او اغا داوی خوا چه جنات ده انسان ناکارا عملون دیو اخلاق دیو ملیک ده انسان خو اخلاق دی. نو ایتا چرتا قرآن نده ناغسته سورت حجر ده نده ویلی چه اللہ وی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. انسان میں دینا پیدا کر خٹوا خوشتوا خمبیروا بے ٹنگ ٹنگ کول. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. جنات خوبا مخکمانی اوستان مشران دی داغی نکی خوبخوا پیدا کرو جان. او تا دین انکار کئے نمونگ تا خدا غیب دینی وینو انبی پوئیو کنا. اللہ ویز پار سبان دی پوئیگم زمان اسے شیپٹ پنا نشتدہ دا اللہ صفت دیخوا. عالم الغیب سوک دے اللہ و شہادہ خوصراسی ہوئی نور اختلاف او شر او جګړه خو په غیب کې ده چې دی الله پورې نخاس کوي ګوره الله سره بنیتی کوي هغه وی غیب دان زیما او دی وینا نور سو کوم پويږي په غیب باندې پیران شیطانان ملنګان ایو په غیب پويږي الله سره شریک کړی العزیز الرحیم اغا ذاتو چه دیر زورا وردین. نو سوال پیدا شو چه زورا وردین نو دی خلقو تولی صبر کئیم. خلق خود پوهی هی نواتی ده نالاو تولی سنوی نوی الرحیم دا صفتش تکنا رحیم ده کریم ده صبر کئی مخلوقات تا دوالا صفت ہے ذکر بیان یعنی دا نچگنی پا مخلوق باندی وس نشتا زور نشتا و طاقت نشتا ہر سشتا لیکن رحم یا یو صفت تے رحم یا یو عادت تے و سنت تے و خوی دے ذکر مخلوق مزی کئی کنا دا حدیث پا دی باندی مزی اکڑی چوالا تغرنکم والحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. شیطان پا دی توکا کلی دی کنفا الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْنْ خَلَقَهُ. اغا ذات تے چی خیست تکلے دے ہر یو شین احسن کل شین خیست تکلے دے ہر یو شین کم یو شین خلقہو چی پیدا کلے دے دا سششتے چا اللہ نا دی پیدا کرے ہر شید اللہ مخلوق دی کنا. انا کل شین خلقناہو بے قدر آیات کیو ترکیب دا دے چرا خلقہو صفت شی دا شیعن خیست کرے دے ہر یو شیعہ گا خلقہو چی پیدا کرے دے نو دا سے نچگنی پیدا کن او بیا دا سے کچی دا کتو شان وطنو نا خی خیستہ کردے خلقی پا کتو نمڑی گی ٹکٹو نا پی مقرر دی که زندہ سری و که جانوری نو خلقی تماشو لزی کنا اسے خلقی ہے نا دیکھ لے بلکہ ارشی لے اخپل حسن وار کردے بدیوان اعتراضات شته خو د انسان د ذهن دی انسان وځ د حسن نګوري جسمه نه اخلي دیکھو دا حسن پا مانا نپوئی گی دے حسن دیتا ہوئی چی سپینوالی پٹی سپینی اور اللہ والا لکوٹی دا بدن قد و قامتا فقوالی ورکلین دیتا دے حسن یا سلی حسن دانا دے اختا بیا دیر سزونا نو چی دا مانا چاکلی دا نو دا غی بیا دیتا فکر شوی دے خواہ دی زنگل و زنده سرو ته فکر شوی چره دا شادو خو بدرنگ دا مخاوشه دوال بدرنگ نا خومیوشه دی چه اللہ پیدا کرده دی نو احسنه خونشو خیسته خونشو پیدا خدای بنده احسنه ما نا دغا ندا چستا خوخشی اتا تی بیا خوزیده نشی نا دا احسنه ما نا کئی اتقنه چې پیدا کړې ده نو په داسې جوړ کې پیدا کړې ده چې ته وته ګورې نو ته به حیرانې چې الله وګورې زه لا څنګه زنده سر پیدا کړې ده پاندامونو باندې په وجود باندې په صفاتونو باندې خبره بر چې ته وته خان دي چې هغه کوم کردار ادا کوي په میدان کې کنه اټو پونه مو پونه وي اکلا تخلچنگا کی اکلا تسترگی برندی کی اکلا دا سنو تپو تا حیران شی چیزا خسن بنی آدم دی و دا حسنو گو رکن کمشی کی نشت دا حسن چی اغلا اللہ اخپل وجود ور کلے پیو طریقہ بان او اغلا بیا دا سی دا انسان پشانتی سی پتو نور کلی دی سوک بے پا خبرو عدد کئی خوا دا بے پا خبرو عدد کلی دا او څوک داسې چې کوم په لذین اور پسې منډي وي پوګای ناشته په یو ځای بل ځای دا اتقان احسان دي ته ویل شي دا یې چې لګې حسن ته په کوم معنا وایي چې سرخی پوډر لګولې دي ته حسن وایي نه احسن کل شین خستکله دې هر یو شی ته خلقه یو قرت دا دی بدن دا جوړ دا خو د انسان په شانتي پکې نه دی پیدا کړل چې دې په هر حیثیت سره ممتاز دی په عقل سره فکر سره او دغه سي په خیسته او اخلاق سره په الفت او په محبت سره دغه سي په تدبیر او په تنظیم سره چې د دنیا تنظیم دی کوي نو هغه ته خو احسن تقویم ویل دي کنه دیو جنا دی باندې انسان ګناګاریږي چې کله یو شی تو ګوري او کرکواله ورشي او بدره دی وی چې د تساجد دیو سره پیدا کړل نو ولې د خدای نعمت نه شکر کې ادا خو دنیا کې تجربې شوي خلق وی په یو ملک کې مچان نو ناری تا ودا کچری پرتی وی بن ولا نورت کن بی ویزان لدا بل ملک نا په پیسو باندې راو ولې دی کوم الله دا حکمت پیدا کړي چې کلستا ته دنیا په یو کار کې ستا کرکا پیدا شیو طبیعت دې نمانی نو بس هغه دې پیدا کړي خو چې اوسات کینې نو ملک پاک کې اگر سپاک کی اجر اسیم په ختم شي هغه ارس ختم شي کنه نارشی کې الله خپل حکمت پیدا کړی دی مونږ پینو پویګو وبدا خلق الانسان من طين او شروع یې کړی و په پیدایش د انسان باندې د خټینا دی صورت کې دا ویلي چې د انسان اول پیدایش څنګه اول انسان چې آدم علیه السلام هغه د سن پیدا کړو من توین د خټینا او به یې خاور وا بس دا غینه دا غو بدن جوړ کو ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین بے گرزول دے نسل داغا بل شانتی نسل یہ خود خاٹی ننے پیدا شوئے اگر کزی زینو ابازول برازی اما خاٹا بھائی خا چیزا کی خاٹی نا اللہ زرغنہ اکڑا بوٹی تینا پیدا کلاو پاگی که دی انسان غذا پیدا شوان او چی اغا بدن تلالا نو داغی نا نطفه پیدا شوان نو داغی نا انسان پیدا شوان نو اصلی بعیدی خدا غا دیکن اصلی بعیدی دا خطا دا گواری وسمو خو لیکن قرآنی اصلی قریب ذکر کئی بیگر زول دی نسل او اولاد د ذریت د من سلالت من ماء مهین داغه خلاصي او نه جوړ شوی او بونه چې دې رسپکی دي زکه چې پلیتی دي ور الله خپل عظمت بیان کو انسان توی ګره تلو یو نکي لیونه نشي قمقله او پاگل نشي الله وی لوی زما صفات ته ګره تلو یو نکي تخپل ځان تاو گورا خپل اصل تاو گورا خپل مادی تاو گورا نو کستا پا دی مادا کسا کمالی نو کنو کدی مادا کسا کمالی کنا نو بیا لویو کا ٹوپے پخ کر کے دا او کنا کمال پا کنی خٹا دا او سمن سلالت من مائم مہین نو بیا تا سر لوی نو دا مناسب بس اللہ نبو لزدت تزان پریدا چ هغه د نسو جوړ کی نو هغه کمالی ته ځان نسو نشي جوړول تاسو مره چې الله انسان له فضیلت ورکړي دي نو الله ورکړي دي کغه انبیا دي کاولیا دي کنور نیکان او صالحان بندیان دي دا خو الله ول سپت کو پیغمبران دي خو هغه خپل ځان کې څه اختیار نشته دا خو موږ د خپل جهالت ته وجنه وایو چې بلغ العلا بکماله انسان ته چې پری د خدای په ځل زه ته ورسی ښا ته خدای نه مانی کنه انسان باندې عمل کوي ښا دته په نظر کې انسان دی پی پیغمبر رسېدلې مرتبه ته په خپل کمال سره نه دا هر څوک چې دی کچا له فضیلت ورکړل دی نو الله ورکړل دی کچاله ذلت ورکړل دي نو الله ورکړل دي وای کنا ثم سواه بیا د انسان برابر کو په خپل قوتونو باندې او په خپل اندامونو باندې څومره چې د سره مناسب وو کله انسان په خپل سوچو کې نو دې چرې داسې نشي ویلې شرک زما د اګوتی د پینځو په ځای شپږو نو خبر نه وې توبه شکر دې چې پینځو دي بیا وبدکارې زم ما خلک برا طبيانم ناغست تو بخده ثم سواه نو الله برابر کو چې د څومره اندامونو ته ضرورت څومره غوتو ته څومره لاسونو ته هغه ټول برابر ورکړي ولا نه به سي واسوشته نه به کم سوشته نو چی خبر آبر شکنه نو وفا نفخ فیه من روحیه پوکیو که پدکی دخپل روحنا کم زیتے ہو رسو خاٹی تا گو رہا گو رہا اللہ چی چال مرتبہ ورکی کن اللہ چی سوک مرتبی تا و کمال ترسی کن ولی در روح نسبت اللہ زانتا ہو کن چی ما پکی خپل روح واچو نا اللہ روحشتے نا کنا که روح یاوین و بدن بولا پکار ہو زکر روح خوبید بدن نکار نشی کولی تو روح مثال خودی بجلے دی نو کدی بجلے دی پار تارون نوی دا راڈ نوی دا بلپ نوی دا رسیس دا خواست کار نکی کنیشتہ دی کنا دنیا کی و جو سو دی پا بدن کی ندر آوستی نو کار نه کوي خو چې بدن دی ولا وکوته نو اوس به کار کوي دی لا سخپی دی ښه نو کدا الله روح منی نو بدن بوله منی، نو چې بدن او روح یو ځای شو نو خدای نه شو، هغه تا ماجون جوړ کړو. سبحانه وتعالى الله وجدت لم يلد ولم يولد، هغه نه سره جوړ شوی دی نه هغه نه سره جوړ شوی دی. نو ولي خپل روح وتوي د دې شرافت ته وجنوي. الله کورشته اویلی دی چې بیت الله دا زما کور دی، د دې شرافت ته وجنه چې معزز کوی نو خپل نوم په کې خو کم شي چې الله عزت من کوي نو خپل نوم په کې دی. نو چې انساني عزت من کاونه مې روح هي وي، وګوره خبره حل شو، قران را خبره حل کړی ده. خو دې کې سوچ او فکر وکاري، عیسایان په دې گمراه شوی دي او په دې باندې مشرکان شوی دي چې وی عیسی علی السلام تعالی خپل روح ویل دي. نو بسوی مخامخابوت د الله زی وایو، نو اتا ته نه دی ویلی ته دنیا کې ما ته هغه انسان خویا چې الله او خپل روح نه ویلی. دا روح یې ولی پاغه کې پوکلو کنه پار چا کې روح پوکل لري، نو ته په دې په ان شو نه هغه ته دی روح وې د انور سدي. الله خدای هر چا په حق کې ویلی چې ونفخ فیه من روحه، په هر چا کې الله خپل روح اچول لري پوکل لري پکې. نو بیا ټول الله زامنی دا اولاد بې مړه دا عزت ته پاره ویلی، تاړو په عزت نه پويږي، د شرافت لپاره ویل دي. نو یو نقطه او فائدہ پکې دا چې الله انسان له عزت ورکو، نو هغه روح یې پکې واچو چې داغي هغه په خپل نوم باندې مسمى کو چې روح الله، دا د عزت او د شرافت ته وینه. ابله فائدہ به دویم درس کې راځي بیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، او درې اکلو تاسو لام پورا مخ کی کلام غائب خوا، جَعَلَ نَسْلَهُ سَوَّاهُ نَفَخَ فِيهِ، ولی روح پاکی نو چی روح پاکی نو سر خبری کولی شی سوکو من خوا سران شو کولی بذاتانو سره کول. و چې کله روح پکې راغی نو سوی وجعل لكم السمع و دې ورېدو والابصار استرګې وغړولې والافئده او خيار شوې نو د خبرو لایق شې کنه ښه چې روح پکې نو خبرې وسره کوا او ریبا ویني با جواب بدر کول شي ارسو بکول شي. خو چې روح پکې نه کنه نو دی گٹی سر خبری که دی دیوال سر خبری که یا پاگلا دمرا خلق دی قرآن نن دی واقع چه قرآن خو پکی نایاتو پا اشاراتو کیویلی دی چه گر روح پکی نینو زان ساتها ستاو داغی ستعلق نشتا دی در ایکلو تاسولاق و گناه داوری دو والابسوارا و استرگی دلی دلو والابعدا ازرنا دپوی دپارا قلیل ما تشکرون. ما نویلی چه سمی آرجوی لیه دیر کم پا برس زیخا سلک شیر روانی ولی قرآن وی قلیل ما تشکرون زخ بتاو ماو ما چه ما تا با دنیا نسر دیر لوی سامان را روانی دیر لوی تحفی دیر لوی اواخو قلیل ما تشکرون. سشی نشتا دی قلیل مرادب دا عدم دی خوا سمت لب دی قلیل اما تشکرون که دا مطلب دی چی دا غوگونه سل در کلیو دا سترگی سل در کلیوی دا سلونه سل در کلیو سترگی دا دید پار در کلیوی چی دما کائنات پیووی نی وگونه دا دید پار در کلیو چی دما کلام پیو آوری زلی د دې لپاره درکړې او چې زما معرفت حاصل کې ما پیو پیجنې نو قلیلا ما تشکرون. تا پا غوگونو سوا ہو رئی دا 24 گھنٹے دا انڈیا گانی یا بدبخت اپو دا بطال فیدہ در کئی پا دی بطان بادنی موت آسانی گی قبر آسانی گی حشر آسانی گی دا رتا چاوی لیو ہو چی دی که دیر ثواب دے او پا دی باندی با خدای رضا کی گی کنا وگونه ایزان لخراب کرو اسے وقت دا غلگو لیا سپین سپین پتاخی ونت ول ابسوان استرگی دا دید پار در کلیوی چی براو گورا خکتاو گورا دا اللہ دا وحدانیت دلیلو نا پی معلوم کام نو تا 24 گھنٹی شیشی تکاتو نو نظر دی خراب شو وڑو که لکه چشمی دی چولی پو خواه خدا کار نو نظر دی خراب شو ول افعدا ازلو نا دید پار چی دا اللہ معرفت حاصل کام دا اللہ نمون پی ازدکا دا قرآن نمون پی ازدکا دا خپلی کلمین ازان خبر کام تو قرآن او سنت علم حاصل کا زو اللہ دید پار پیدا کرے نتا سبل سر ٹی پی تی و توی کسو و توی خلق سپا غضب اختا دیکھا سنور سنور سزدکی ازان لذہن خرابی ازان لعقل خرابی زکا اللہ وی قلیل اما تشکرون شکریہ ڈیر لگا دا اللہ وی زمان چی سحقو نو آغا دانش اما قدر اللہ حق قدری ہی واخر دانش.